Mám to, je tam několik vláken. Oha, můj bože, co se děje? Vždyť je to Thanatos. Ano, vždyť on sbírá duše. Ale ne. Ten živý, je to smrtelník, který zdědil po svém předchůdci úřad Thanatose, stejně jako ty si převzal úřad Chronose. Nezabil se, zabil předchozího držitele úřadu. Tak se mění jejich úřad. Zabitím jejich předchůdce. Zeptal se s hrůzou Norton. Thanatos disponuje dušemi, řekla pomalu. Ale ten nynější Thanatos je dobrý, pravděpodobně nejlepší. Stará se o své zákazníky tak, jak to nikdo před ním nedělal a zarazil Satana v pravém okamžiku a tím ochránil svět v takové podobě, jaký ho známe. Bylo by hrozné dovolit Satanovi, aby se ho zbavil. Myslel jsem, že Satan nemůže ubližovat ostatním převtěleným. Nechala své práce z vlákny a položila mu na rameno jednu ruku. Drahý chlapče, řekla. Satan by nikdy nedovolil, aby ho nějaké právo omezovalo v jeho špatnostech. Je mnoho cest a mnoho způsobů. Ale jak? Kdybys vzal jeho pomocníka do toho času a ten by přesvědčil muže, který se jmenuje Zane, aby si koupil kámen lásky a s krásnou mladou ženou její očka rychle zamrkala. Vy mladí mužové máte mladé žínky rádi, že jo? Neumím si představit, proč vlastně. A když nedával pozor, rozhodla se, že myšlenku dokončí. A tak by byl šťastný. Měl by nádherný život. Ale zároveň by nepřevzal úřad Thanatose a nezachránil by ze satanových hrátek kouzelníkovu dceru Lunu a ona by mu nebyla tím nejhorším odpůrcem v jeho politické kariéře. Neznám žádnou. Je to, myslím, mimo tvou kariéru. Satan si myslel, že tvá nevědomost mu pomůže kout jeho pikle. Ještě když si nikdy předtím Thanatose nepotkal. Potkal jsem ho ještě předtím, než jsem se stal Chronosem. Ale místo tváře měl lebku, v normálním životě bych ho nepoznal. Atropos se na chvilku zamyslela. Myslím, že ho musíš potkat teď a Lunu taky, takže na tebe Satan už nebude moci nic zkoušet. Nortonovi se zatočila hlava. Co mohl způsobit svou zbrklostí? Vyrušení toho Thanatose, který k němu byl tak hodný, když si přišel pro dítě. Bylo mu tenkrát Nortona líto, byl by to opravdu ten nejhorší způsob ironie, kdyby mu teď zabránil nastoupit do funkce. Atropos si upravila vlákna ve svých rukou. Pojď, řekla. Sprav si ale čas, vstoupíme do normálního světa. Norton chtěl písek změnit na zeleno. Byl překvapen, že už na zeleno změněný byl. Tady, u něho doma to nespůsobovalo žádné změny, ale nepamatoval se, že by přesýpací hodiny kdy nastavoval. Ano, je to v pořádku. Cestovali po kabelech skrz nesmírný chaos. Nortonovi oči nedohlédly nakonec ani jednoho z těch kabelů, vypadaly jako nekonečné. Vyplňovali vesmír nekonečnou záplavou barev. Cítil se jako nějaký hmyz chycený v nekonečném bludišti z klacíků. A pak se vesmír opět vrátil do normálu. Byli u vchodu do krásného domu. Zrovna je u ní na návštěvě, řekla Atropos. Nerada je ruším v jejich zábavě, ale toto je důležitější. Zabouchala jedním z masivních klepadel, která visela na bráně. Okamžitě jí z druhé strany otevřely dvě postavy. Měli lví těla a orlí hlavy a křídla. Ale jak uviděli Atropos, byly úplně klidné, očividně ji už znali. Toto je přítel, řekla jim stejně, jako to řekla Excelsia Alicornovi. Ohlašte nás. Otočili se na Nortona. Nervózně chytil hodiny. V momentě se uklidnili, asi už je viděli. Atropos vešla a Norton šel za ní. Dvě zvířata je následovala a tvořila jim tak doprovod. Vlastně my nejsme v žádném nebezpečí, to, že jsem tě představila, bylo na ochranu zvířat. Na jejich ochranu. Tvůj plášť patří k hodinám a ochrání tě od všeho, co tě fyzicky napadne. Jenom tvá vůle to může deaktivovat. Usmála se. Třeba když se tě bude chtít někdo dotknout. Jako Clotho, která se ho dotýkala opravdu vášnivě. Nevěděl, že má jeho plášť takovou moc, bylo by velmi nepříjemné, kdyby nepozorností způsobil, že by Clotho zestárla na Atropos. Zvláště když spolu došli ke dveřím do domu. Ty se otevřeli a za nimi stál Thanatos s velmi pěknou ženou po boku. Vítejte, převtělení, řekl Thanatos. Asi sis nevšiml, řekla mu Atropos. Toto je nový Chronos. Thanatos se na Nortona podíval. Máš pravdu, osude. Je to pán času, kterého znám už přes 20 let, když mi pomáhal s něčím v mém úřadě. Uhá, no tak, ty to musíš vědět, řekl Norton. Je to. Thanatos se zasmál a potřásl mu rukou. Jistě, příteli. Žiješ pospátku. Takže teď si mě poznal. A za 20 let poznám já tebe. Ano, souhlasil Norton. Ale my jsme se už potkali, když jsem byl, smrtelný. Přišel jsi tenkrát pro dítě. Thanatos se na něho podíval pozorněji. Oha, ano. Pamatuji se na tebe. Magický prsten. Už vím, o koho jde, vypadáš jinak ve svém plášti. Nevíc než ty, řekl Norton. Všichni se smáli. Jsem sestřelen svou vlastní raketou, jak by řekl Mars. Thanatos si sundal kápy a jeho nová tvář odhalila zákazníka z ďábelského guláše. No tak vítej v úřadě, starý příteli. Atropos vzala Nortona za rameno a postrčila ho dopředu. A toto je Luna Kaftan. Žena se mile usmála. Je mi líto, že tě potkávám naposledy, Chronosi. Byli jsme výbornými přáteli po celou dobu. Zachránil jsi mi život, ale to je už dávno. Uhá, opravdu si nemohu vzpomenout kdy. Jistě, že si to nepamatuješ. Zaútočil na mě drak a ty zvrátil čas, takže jsem oživla. Stejně, jak to udělal pro Excelsii. Uhá, velmi dobře, řekl zaskočeně. Pojďte dál, přátelé, řekla Luna, vzala jeho ruku a zavedla ho doprostřed místnosti. Vím, všichni ti dlužíme vysvětlení. Vyrůstali jsme z tvých rad a zapomněli jsme jejich původ. Byl s naším výborným přítelem a teď je na čase, abychom ti to všichni vrátili. A tak mu vše vysvětlili. Luna byla dcerou mocného kouzelníka, který předpověděl Satanovu nadvládu a zničení systému. Tak se stala senátorkou zasedající v kongresu, bylo jisté, že se bude brzy snažit zmařit všechny Satanovy plány převzít vládu a změnit svět ke zkáze, což by vedlo k jeho konečnému vítězství nad Bohem. Nikdo přesně nevěděl, co se Satan chystá udělat, ale všichni věděli, že Luna byla tím klíčem, který to mohl zastavit. Museli ji chránit. Už prožila hrozivé příhody. Ale Chronosova role byla asi nejdůležitější, protože on jediný mohl doslova měnit historii. Všechno, co se stalo, by přišlo vniveč a všechno, co věděli, by mohli zapomenout, kdyby se Chronos nepostavil přímo proti přáním a žádostem Satanovým. To, co Chronos udělal, udělá, aby zmařil Satanovy plány, jim ani jednomu nebylo tak zcela jasné, evidentně mnoho z toho se nějak z reality vytratilo. Ale jestli Chronos zvítězí, budou dál připraveni se Satanem bojovat. Ale já musím vyhrát, řekl. Když jste tady, Luna zavrtěla hlavou. Ne. Teď jsme jenom jako obrazy, naše realita závisí na průběhu tvého souboje. My věříme, že to dokážeš, ale jsme prakticky bezmocní a neschopní ti jakkoliv pomoct. Atropos řekla Thanatosovi a Luně o Satanově posledním kroku, že chtěl znemožnit Thanatosovi převzít úřad. Protože to Chronos nevěděl, je teprve na začátku, vysvětlila, zkoušel Satan změnit už začátek a skoro se mu to povedlo. Poslední musí být první, souhlasila Luna. Všichni jsme se tím řídili, ale teď to vypadá, že plány byly zmařeny, protože tam Chronos toho poskoka nevzal a teď už ví. A mé kameny říkají, že není ďáblem posedlý a že tu říkal jenom pravdu, jak básnicky mluvila a přitom si ani nebyla jista svou existencí a životem vůbec. Co může Satan udělat teď, když jsem ve střehu? Zeptal se Norton. Nejsem si jistá, řekla Luna. Ale on si vždycky něco najde. Nikdo si teď nemůžeme být jistý, řekla Atropos, když se teď mění naše minulost. Ale já jsem nic neudělal. Protestoval Norton. Nebyl jsem. Atropos zavrtěla hlavou. Něco si našel, řekla slovy Luny. Přitáhla si 4 vlákna. Tohle překřížení a teď vím, že je to v jiném čase. Koncentrovala se a pečlivě zkoumala vlákna. Nemohu přesně najít, kde to je. Satan v minulosti nic bez Chronose udělat nemohl, řekla Luna. A Chronos s ním nespolupracoval a když bude do minulosti cestovat příště, bude velmi opatrný, takže na něho Satan snad nic nenachystá. Jestli Satan ještě nedostal šanci, snad už žádnou nedostane, snad. Thanatos obrátil svou lebku na Nortona. I když Norton věděl, že je to kápí, kterou si Thanatos opět pečlivě přetáhl přes hlavu. Dokonce i když Norton věděl, že je to spíš pro efekt, který způsoboval jeho tajuplnost, vyvedlo ho to z míry. Jsi si jistý, že tě žádný satanův sluha do minulosti neprovázel? Žádný démon se mnou nebyl, řekl Norton. Pokud teda nemyslíš Sninga. Zdvihl ruku a ukázal prsten. Ten není satanův, řekl Thanatos. Myslím, že ti satan něco musel dát a ty jsi to přijal. Musel jsi to přijmout, to je jeho přirozenost. Zlo se tě nikdy nemůže dotknout, pokud ho nepřijmeš. Ale zlo umí být lstivé. Satan mohl sluhu dobře ukrýt. Vše, co mi satan dal, byl kus papíru s adresou a ten jsem nechal doma. Hej, teď jsem si vzpomněl, na takový amulet Norton se otřásl. Ale ne, démon. Souhlasila Luna. Satan věděl, že se budeš chtít přesvědčit, a tak si tam jeho služebníka jednou donesl. Jak jsem mohl být takový blázen? Zakvílel Norton v návalu zlosti. S ním se mě snažil varovat, ale já jsem mu nerozuměl. Satan řekl, že to jenom malý roh. Thanatos přikývl. Roh démona, řekl. Neobvinuj se, Chronosy, všichni jsme jednou podlehli otci lží. A všichni jsme se z toho poučili. Jednou mě skoro zbavil mých magických schopností. Ale tvůj život je v pořádku, Thanatosy, řekla Atropos. To jsem zkontrolovala už na začátku, ten skřet tam není. Smrtka se zasmála. Očividně, ne, ten roh jsem s sebou neměl, řekl Norton. Jeho kolena se podlomila. Mohl jsem tě zničit, Thanatosy, a vůbec bych o tom nevěděl. Byl jsi tak starostlivý, když si to dítě bral. Vzal jsi mě na výšťku a vše mi vysvětlil. Cítím se mizerně. Měl jsem z pekla štěstí, že jsem. Vy dva jste se už potkali. Zeptala se Luna. Tak to asi nebylo štěstí. Možná, že už začal pracovat paradox. Myslel jsem, že jsem imunní, řekl Norton. Jsi. Ale taky jsi něco speciálního. Kdy jste se potkali, v našem čase? Asi tak před 2,5 rokem, možná později. Ještě než jsem se stal Chronosem. V podstatě v tom má prsty, že jsem tím, čím jsem. Díky němu jsem věděl, že normální dobrý člověk může přijmout práci převtěleného. A on je dobrý člověk, nebo ne? Řekla Luna a pohlédla na Thanatose tak láskyplně a s takovou dávkou respektu, že to až zastínilo její krásu. Pak se znovu otočila k Nortonovi. Nemusel ses s Thanatosem nikdy potkat, mohl si ho zničit nevědomky. Ale ty jsi ho potkal a on tě ovlivnil, takže tvoje zničení Thanatose by najednou způsobilo paradox, i když se to vlastně stalo v tvém normálním životě. Byl tam a mluvil s tebou a já sama ze zkušenosti vím, proč to udělal a proč by to nikdo jiný v té funkci neudělal. Znovu se na kostlivce usmála. No, zapamatoval si můj prsten. Takových tretek mám plný dům. Otočila se a sáhla do zásuvky, odkud vytáhla slona vybroušeného z jednoho modrého topazu. V jejich rukou ten slon ožil a začal tiše troubit. Ten prsten by ho nezaujal. Norton se na Thanatose podíval, ale ten nereagoval. Tak proč? Luna vzala jednu Thanatosovu kostnatou ruku. Protože viděl, že trpíš a měl s tebou slitování. Pár jich v jeho úřadě mělo takové chování a satanovi se to samozřejmě nelíbilo. Znovu se na Thanatose podívala. Poprvé jsem s ním šla, protože jsem musela, ale když jsem poznala jeho citlivou duši, zamilovala jsem se do něho. Zachránil mi život jako konec konců všichni převtělení, ale stejně bych ho měla ráda. Ta jiná žena, řekl Norton. Ta, co ses s ním měl oženit a nestát se tak Thanatosem, byla krásná a zdravá a hodná, ale to si ty taky. On o nic nepřišel. O nic. Souhlasil Thanatos. Takže ho vlastně nemůžeš zničit, dokončila Luna. Tady nám paradox pomáhá. Ne, vlastně. Je to možné, vysvětlila. Paradox není ani pro tebe absolutní. Ty na něj dohlížíš, spíš než že se mu stavíš čelem, jenom když má být ublíženo normálním lidem. Převtělení se velmi obtížně mění a tak s nimi pracuje paradox mnohem silněji. Ale když ho poznáš přímo, nezastaví tě to. A tak si nemohl zničit Thanatose a přitom nepoznamenat sebe, ale to by tě stálo více úsilí. Já jsem o nic takového neusiloval. Řekl Norton. Ano, a tak si znemožnil jeho zničení z důvodu, který Satan prostě nezachytil. Satanovi lsti jdou někdy příliš členitou cestou. To je jeho styl práce, bez tvé vůle by paradox nenastal, jenom kdyby bylo ublíženo normálním lidem. Co se stalo s tím satanovým rohem? Navštívil jsem ženu, kterou jsem miloval, řekl Norton s obavami, že Atropos je vlastně jiná postava Clotho, s kterou se před chvílí miloval. Zničili jsme spolu tu věc. Tak tady to máme, řekla Luna. Atropos zatřásla hlavou. Ale pořád tu něco je. Byl jsi někde předtím. Ano, navštívil jsem ji, když byla ještě dítě. A taky, kousek toho amuletu se ztratil. Nestratil, řekla Luna. Ulomil. Ten kousek byl démonický posel a ulomil se, aby udělal, co mu bylo uloženo. Kdy? Zeptala se Nortona Atropos. Když bylo Orlene tak 10 nebo spíš 7, tam jsem se poprvé zastavil, je to tedy asi před 15 lety. Ne více než 17. Do normálního času jsem vstoupil, když jsem s ním mluvil v parku. Možná jsem ho nechal tam. Atropos se podívala na svá vlákna. Ne, tam nic není. V podstatě jsem se tam zastavil mnohokrát. Akorát jsem nevkročil do normálního času. Asi to nebylo nutné. Démon mohl seskočit kdekoliv v průběhu cesty. Pokračovala ve zkoumání. Je tu něco tak 8 až 9 let zpátky, podívala se zblízka. Ano, takhle jsem vlákna nikdy neskřížila. Určitě ten sluha, řekla Luna. Udělal tam nějaké změny. Nemohl se dostat k prvotnímu cíli a tak se zaměřil na sekundární. Musíme zjistit, co je to. Změnit minulost, zbavit se tě a Thanatose se ani nedotknout. Zeptal se Norton. A nebo mě odstranit, řekla Luna. Já jsem ten správný cíl, ne Thanatos, a tudíž je dokonce jednodušší mě dostat jako smrtelnou a v době, kdy jsme se my dva ještě nepotkali. Satanovi je jedno, jak dosáhne svého, ale jde zatím až do konce. Ale ty jsi pořád stejná, myslím, nezměnila ses, ne. A nebo, věděla bys, kdyby ses nějak změnila. Luna se usmála. Vím, co myslíš, Chronosi. Ale ne, nevěřím, že bych se měnila, zatím. Moje kameny říkají, že dobro zatím převyšuje zlo a to by nebylo, kdyby Satan udělal, co chtěl. Pořád na tom pracuje. Měli bysme být schopni to nějak zastavit, když budeme rychlí a přesní. Nejdříve musíme zjistit, co se vlastně děje, řekl Thanatos. Asi dělá na něčem, co s tím nesouvisí. Je to něco nepodstatného, řekla Atropos, stále hledajíc mezi spletí vláken. Pořád nic určitého, opravdu. Nikdo nebyl zabit, poškozen nebo jenom vystrašen. Jen se dívej, řekla Luna. Satan je podlý a my si můžeme být jisti, že dobře ví, co dělá. Bojím se, že tomu pořád nerozumím, řekl Norton. Jestli démon udělal něco, aby změnil budoucnost, naši přítomnost, jak to, že to ještě není hotovo? A jestli není, jak můžeme jít zpátky a jenom tak to napravit? Atropos může přesně určit ten bod. Je to limit 3 osob, řekla Atropos a ani nevzhlédla od vláken. Jedno hledisko přítomnosti paradoxu. Vzhlédla a viděla Nortonův překvapený a zmatený obličej. Thanatosi, ty tomu rozumíš, že jo? Vysvětli mu to, Chronos to opravdu potřebuje vědět. Thanatos i Luna se pousmáli. Vlastně on je ten, kdo mi to před mnoha lety vysvětlil. Když jsem nastoupil funkci, řekl Thanatos. Rozepnul si plášť a sundal si ho a tím se z něho stal úplně normální mladý muž se jménem Zane. 20 let se na něm vůbec nepodepsalo. To Nortonovi objasnilo jeho váhání nad věkem předchozího Chronose, byl to normální muž a ne novorozeně. Takže on si asi udrží svůj věk až do dokončení svého úřadu. Chronos byl ke mně přátelský, pokračoval Zane. Teď bych k němu měl být zdvořilý já a poradit mu. Posadil se a vysvětlil vše tak, aby tomu Norton porozuměl. Důvod, proč se v přítomnosti ještě nic nestalo, byl, že se to nestalo ještě ani v minulosti. Cokoliv Satanův démon udělal, bylo dobře ukryto a neznamenalo to žádnou vážnou změnu v životě žádného člověka. Ale něco se stalo, něco jako časovaná bomba by mělo brzy vybuchnout a způsobit tak škodu mnoha lidem. Ve chvíli, kdy se tak stane, se změní budoucnost a nezáleží na tom, co bylo tou prvotní příčinou. A jistě by to zahrnovalo Lunu, kdyby nebyla zničena jako člověk, jistě by byla znemožněna jako zástupce lidu v boji proti Satanovi. A tak museli najít a spravit tu změnu dřív, než se komukoliv cokoliv stane, jenom tak mohli dosáhnout úspěchu. Ale jak dlouho? Zeptal se Norton. Atropos se to už snaží zjistit, řekl Thanatos. Může zkoumat vlákna živých bytostí, ale zkoumat běh věcí je složitější. Může to trvat ještě 5 minut anebo 5 let. Nortonovi přeběhl mráz po zádech. Tak časovaná bomba. Možná bych mohl jít zpátky a jednoduše toho démona zlikvidovat, než mi uteče. Vlastně by to nemělo být nic těžkého. Thanatos zavrtěl hlavou. Ne, to opravdu nepůjde. A to je další dobře promyšlená věc v Satanově plánu. Limit 3 osob ti v tom zabraňuje. A celou věc mu vysvětlil. Chronos byl jediný, kdo mohl cestovat v čase a z obrovské části byl na paradox imunní, ale taky měl limity. Nejjednodušší bylo prostě to prožít úplně normálně, pospátku až k datu jeho narození. Potřeboval magickou sílu, aby mohl změnit směr času a setkat se s ostatními lidmi, tak jak to dělal teď, více síly, aby mohl cestovat časem a ještě více, aby v takové době mohl nějak působit. Ale magie hodin mu to přece jenom umožňovala a tak mohl měnit přítomnost tím, že měnil minulost. Ale takhle tam byly 2 osoby, on když žil normálně a on když žije pospátku jako Chronos. Zdvojení bylo ještě v jeho silách, muselo být, aby mohl svou sílu využívat úspěšně. Ale strojení už bylo něco jiného, to už se mohl potkat jako Chronos a tak mohl paradox začít působit. Nikdo se nemohl beztrestně setkat s převtěleným, dokonce i když to byl on sám. To zhoršovalo sílu přesýpacích hodin, protože ty byly také zdvojeny, ale přitom se chovaly naopak, rušily se. Bylo to teoreticky možné, ale tak obtížné, že to bylo skoro neproveditelné. A kdyby to zkusil, s největší pravděpodobností by skončil na nějakém místě v čase, kde ještě nebyl, a tak by nastal chaos. Zkrátka, riziko by bylo mnohonásobně větší než případné zisky, nepořádek v čase by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát, kvůli limitu 3 osob. Chronos by mohl napáchat škody, které by ani Chronos nespravil. A Satan to věděl. Řekl Norton. Věděl, že mě nepřesvědčí, když už jsem minulost změnil, i když to nebylo to pravé. Pravda, souhlasil Thanatos. Kdybys vzal démona do ďábelského guláše, tak bys zničil všechno, co jsme tu s Atropos už udělali, protože Chronos je přece jenom mocnější než Thanatos. My můžeme být zdvojeni jenom s tvojí pomocí a taky nás tvůj zásah může zničit. Jenom Bůh a Satan, ti praví věční s tebou nemají nic společného. Něco se na tom Nortonovi nelíbilo, ale ještě nevěděl, co to vlastně bylo. Tak tedy není cesta, jak Satanova posla zastavit a napravit to, co už napáchal. Zeptal se. Jestliže se nemohu vrátit. Mělo by to jít, řekla Luna. Satanův pomocník sám dlouho nevydrží. Měl by udělat svou práci a zaniknout. Jestli zjistíme, co je to, dřív než se to projeví na lidech, pak je vítězství naše. Asi máme dost času, protože tě chtěl Satan odlákat, nebude asi spokojen do té doby, dokud to nebude definitivní. Jo, opravdu se mu to povedlo. Souhlasil nazlobeně Norton. Řekl, že mi ukáže podstatu své odměny a tím mě nalákal, abych se přece jenom šel do ďábelského guláše podívat. Po celou dobu věděl, že to dělá zbytečně. Určitě ho rozčililo, když se dozvěděl, že jsem zničil ten roh, myslel si, že všechno, co si naplánoval, krachlo. Měli jsme štěstí, řekla Luna. Mohli jsme se vytratit dřív, než bychom měli šanci oplatit mu útok. Ale druhý úkol nás může přece ještě zničit. Jak to jde, Atropos? Už jsem skoro zjistila místo a čas, řekla Atropos. Ale ještě nevím, co se vlastně stalo. Jenom vím, kdy se to projeví a kdy Satan zvítězí. Vlákna jsou všechna napnutá k prasknutí. Musím se na to ještě podívat. Norton přemýšlel nad jeho předchozími setkáními se Satanem. Hvězdný sektor, planeta fantazie a všechna svými dobrodružství, to, s čím si nevěděl rady, mu najednou blesklo hlavou. V těch dobrodružství byl přece zdvojen, když se zachraňoval od toho a když zachraňoval Excelsii před Alicornem. Byla to jediná možnost, ale nebylo to tak těžké. Jak to, že by potom limit 3 osob byl takový problém? Existovalo to nakonec.